तथा महाभारत महाकाव्य की पुण्य सलिल धाराओं में हम सब अपने जीवन के अमृत रस का पान कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं तथा धर्म और उसके स्वरूप को भी स्पष्ट कर रहे हैं। गोविंद हरि। भगवान श्री कृष्ण बीच महासमर में वीरवर अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के अमृत का ज्ञान पान करा रहे हैं और हम सब ने जाना है कि दसों इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव मात्र अर्जुन है, हम सब अर्जुन हैं। शरीर ही वो पावन रथ है जिसे भगवान स्वयं बनाते हैं तथा चलाते हैं। आत्मा ही श्री कृष्ण है जो परमात्मा का लीला अवतार घटघटवासी है। यज्ञोपवीत गांडीव है, सत्संग आत्मज्ञान मेरे अस्त्र और शस्त्र हैं। मेरे बाहर कौरव पक्ष खड़ा है और मेरे भीतर पांडव पक्ष है। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडव और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति ही इस शरीर रूपी पांडव की पत्नी है, कुंती है। पांचों प्रकार का जो ज्ञान है, ज्ञान बुद्धियां हैं, वे ही पांच पांडव हैं। धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन, ज्ञान नकुल तथा भक्ति सहदेव है। मेरे ही जन्म का, पूर्व जन्म का बिछुड़ गया मेरा ज्ञान, मेरी स्मृतियां ही यहाँ कुंवारा कर्ण है जो कौरवों के साथ हो गया है। और इस प्रकार ये जीवन के महासमर में पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी जो यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है, वो किसी बालिका की तरह किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मती है, वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। तो ये संज्ञा ही द्रौपदी है जिसके बिना कोई भी ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई विचार काम नहीं करता। और निर्णायक बुद्धि की दूसरी जो पत्नी है उसका नाम सुभद्रा है। सु माने अलौकिक, दिव्य, भद्र, जो अति उत्तम है। ऐसे जीवन को हम धारण करें, हम अपने जीवन को सार्थक करें, ये सुभद्रा है। द्रौपदी के पांच बेटे हैं, द्रौपदी संज्ञा है और संज्ञा की पांच ही तन मात्राएं होती हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। और यही द्रौपदी के पांच संतानें हैं। सुभद्रा का एक ही विचार है कि किस प्रकार आत्मा से अद्वैत कर हम इस जीवन को सार्थक करते हुए अपने जीवन को ईश्वर में डुबा दें, ईश्वर में बना दें, सदा ईश्वर से जुड़ जाएं, ब्रह्म ज्वालाओं से जिनसे हम उत्पन्न होते हैं हम उन्हीं में खोकर एक हो जाएं, अनंत की राह चलें। इसी विचार का नाम अभिमन्यु है। अभि माने प्रवेश करना और मन्यु माने यज्ञ की ज्वालाएं, अग्नियां। वे अग्नियां जो भस्मी से अन्न में बनाती हैं मुझे, वे अग्नियां जो अन्न से दुर्लभ बालक का स्वरूप प्रदान करते हैं, वे अग्नियां जो अन्न को पुनः रक्त के कणों में बदल मुझे जीवन के क्षण शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती हैं, उन्हीं अग्नियों में ही मेरे अगले जन्म के रहस्य छिपे हैं। और बनेगा जो अभिमन्यु पाएगा वही सत्य। अभिमन्यु की पत्नी ही है जिसका नाम उत्तरा है। मुझे अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर और किसी को नहीं, स्वयं को देने हैं। मेरा उद्धारक मेरे भीतर बैठा है, मुझे उसी के सम्मुख होना है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यही अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, विष्णु वृष्णि वंशियों में महाविष्णु तो मुझको ही जान, धनुर्धारियों में श्री राम, और पांचों पांडवों में हे अर्जुन मैं अर्जुन हूँ, अर्थात जो तू है वही मैं। इस प्रकार ये अमृत ग्रंथ हमारे सामने हमारे ही स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। कि वो सर्वशक्तिमान पिता हमारे हमको बनाने वाला तीनों लोकों का स्वामी मेरे भीतर विराजमान है, तथा संपूर्ण सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझ में नहीं समाया हुआ है। मैं सारे सचराचर का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का, नक्षत्रों लोकों दिव्य लोकों का, देव और ब्रह्म लोगों का भी मैं सबसे छोटा चित्र हूँ। जो संपूर्ण सचराचर में है वो सब मुझ में है, और जो मुझ में नहीं है वो सारे सचराचर में कहीं भी नहीं। और फिर भी मैं एक झूठ की, कपट की, लोभ की, मोह की, आसक्ति की एक सड़ी हुई घटिया और घिनौनी जिंदगी भी जीता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अमृत ज्ञान मुझे मेरा दर्शन नहीं करा पा रहा है। भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, ये सारे 10वें अध्याय में हमने विस्तार से सारे चरित्र पढ़े। उसके बाद गोविंद कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इस प्रकार अपने आप को पढ़ने के लिए मुझ मेरा भजन कर, मुझ में व्याप्त हो, क्योंकि मैं ही संपूर्ण दंडों का विधान करने वाला शक्ति हूँ, जीतने वाली इच्छाओं वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक अर्थात मौन हूँ, और ज्ञान मानों का तत्व ज्ञान भी हे अर्जुन मैं ही हूँ। गोविंद आगे कहते हैं, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं हूँ। हम लोग मेरे और तेरे में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कि तन का एक कोश भी अभी तक बनाया नहीं, तो फिर ये चौधराहट, ये झूठ, ये कपट क्यों? आज भी आत्मा गोविंद ही शरीर का एक एक कोश बनाते हैं, अगली संतान से मुझे वरद करते हैं। तो जब सबको वही बना रहा है तो भेदभाव कैसा, जात पात कैसी, संप्रदाय और सांप्रदायिकताएं कैसी? ये झूठ, ये कपट, ये लोभ मोह जिनका कोई अस्तित्व मेरे जीवन में नहीं है, वही सब कुछ क्यों बने हैं और मुझको मेरे ही आराध्य से दूर क्यों कर रहे हैं? कहा जो जो भी विभूतियाँ ऐश्वर्य युक्त कांति और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तत् हे अर्जुन, इस बहुत जानने में तेरा मैं संपूर्ण एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित हूं। पूर्व के ऋषि ने भी कहा, नहीं त्वा रोदसी रिघाए मानम इन बता, वही बात यहां गोविंद कह रहे हैं कि तुझ में संपूर्ण सचराचर व्याप्त होकर भी अणु मात्र भी तो तुझे नहीं भर पाते। इतना व्यापक, इतना विशाल है तू, और इतना व्यापक और विशाल होता हुआ मेरी रोम रोम में समाया हुआ है, कैसी विलक्षण बात है। आज कुछ दिन के बाद दीपावली का महोत्सव भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं 26 तारीख की को शाम को चतुर्दशी का नरक चौदस का दिया भी जलेगा, रोशनी हम वहाँ भी देंगे, और फिर रात्रि में, उसी रात्रि में 26 तारीख की रात को ही आप दीप मालिका का महोत्सव मनाएंगे। 27 तारीख की शाम को गोवर्धन पूजा है, 28 तारीख को कुछ नहीं होगा, 29 तारीख को भैया दूज का कार्यक्रम अर्थात अगले रविवार को मनाया जाएगा। आश्रम में भी आप सब सभी दिन पधारें, नहीं तो अगले रविवार को भी विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था आश्रम की ओर से रहेगी, आप सभी लोग पधारेंगे और सभी मित्रों को भी सूचित करेंगे। दिवाली क्या है? उन्होंने कहा कि धनुर्धारियों में मैं राम, भगवान की राम की कथा में भी नारायण हमको यही पाठ पढ़ाते हैं। दिवाली दीप मालिका का त्यौहार तब तक अधूरा है जब तक हम अपने मन को धोकर पवित्र नहीं कर लेते। सबसे पहले इन कार्यक्रमों का श्री गणेश गुरुकुल में भी आदि काल से होता आया है। पितृपक्ष, पितृ पक्ष का अर्थ है पितरों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना तथा उनमें डूब कर जीने के संकल्प लेने। तो पितृ का अर्थ आप ये लगा लेते हो कि वो जो आपके पूर्वज जो मर गए हैं केवल वही पितृ हैं, ऐसा नहीं है। पितृ कहते हैं संपूर्ण वनस्पतियों को तथा क्षिति जल पावक गगन समेत ये सारे तत्व जब जुड़ते हैं तब पितरों की कल्पना साकार होती है। इसीलिए चिता पर जब शरीर को हम ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि पितृयान पर अर्थात लकड़ियों पर वनस्पतियों पर लिए जा रहे हैं और ये पुनः पांच तत्वों में विलीन होगा। तो ये पितृयान है जिसका धूम्र मार्ग है, हाँ, और ये सकाम मार्ग है। तो पितरों का अर्थ है कि वे जो हमारे पूर्वज हैं उनका तो हम स्मरण करें लेकिन उसके साथ ही हम इस पर्यावरण के साथ जुड़ें, नित्य नए पेड़ लगाएं और उन पेड़ों को भगवान का मंदिर अपने पूर्वज और पितृ मानते हुए उनकी स्तुति वंदन करते हुए इन संपूर्ण त्यौहार को विधिवत धारण करते हुए हम फिर पहले घर को बाहर से मांझें, अपने जीवन के आचरण को विचार को व्यवहार को आसक्तियों को पहले तो बाहर से मिटा दें और फिर नवरात्र में भीतर चलें और भीतर भी हम हर असत्य ज्ञान और झूठ को जला डालें। नवरात्र में जौ बीजते हैं हम लोग, हाँ, उनको रोकते हैं ये देखने के लिए कि मेरे जीवन में सत्य जिएगा तो आत्मा इन बीजों से नई कोपले लाएगा और यदि विषय जीत जाएंगे तो ये बीज सड़ जाएंगे, वैसे ही जैसे हम जन्म सड़ा रहे आज अपना ये भी सड़ जाएंगे। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जब सत्य क्या है कि हर क्षण को हम विषयांधता में बर्बाद ही तो कर रहे हैं। हम कमा थोड़े ना रहे हैं, निरंतर गवा ही तो रहे हैं। खो के उम्र, कल वो एक चमड़ी भी उधेड़ लेगा चिता की लकड़ियों पर कि इस वस्त्र को भी तुम नहीं ले जा सकते। जन्म गंवाने आए थे, खो दिया है, पतित योनियों में भटकने अब चले जाओ। यदि जिए होते राम के बन के होकर राममय तो हर क्षण का अमृत सुख उठाते और ज्योतियों की राह आत्मा की राह जाते, रोशनी ही रोशनी होती, भीतर बाहर जगमग होते, उस अमृत आनंद का स्पर्श पाते और जीवन को संपूर्ण अमृतमय बनाते। यदि तुमने राम ही कमाए होते इस जन्म में अपने, तो नवरात्र में प्रतिदिन हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हवन करते हैं, किस भावना से कि प्रतिदिन इस मन दशानन की, मेरा मन ही रावण है, जब 10 इंद्रियां 10 मुंह बन जाती हैं तो ये मन दशानन ही मुझे विषयों में, मेरा तेरा में, अपने पराये में, झूठ में, कपट में, लोभ में फंसाता है। तो मुझे नवरात्र में प्रतिदिन इस मन दशानन की एक एक इंद्रिय के विषयों को जलाना है, भस्मसात करना है और अपने मन को श्री राममय बनाना है। हम पूछें कि क्या हमने नवरात्र मनाए हैं, क्या पितृपक्ष में हमने नए पेड़ लगाए हैं, क्या हम सचमुच परमेश्वर की इस अतिशय कृपा में डूबकर जीने का संकल्प ले पाए और इस प्रकार 9 दिन इन मन दशानन की 9 इंद्रियों को हम जलाते हैं। इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, ये सब हमेशा के लिए जला रहे हैं, सदा के लिए मिटा रहे हैं, खीज है, बदला है, ये सब जला डालेंगे। गोविंद हरि हरि नारायण हे नाथ हरिओम नारायण। और इस प्रकार जला के संपूर्ण विषयों को 10वें दिन इस मन दशानन की जो 10वीं इंद्रिय है अर्थात जो भेद है, जो अंधता है, इसको भी मिटाकर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के इस अमृत को पिलाते हुए हम इस मन दशानन का पुतला जलाएंगे। विजयादशमी, कि आज हमने इसको इसकी 10 इंद्रियों के पाप के साथ चला दिया है दशहरा, और हमने उन 10 इंद्रियों के विषयों का हरण करके आत्मज्वाला दुर्गा में भस्म सात कर दिया है, क्यों आत्म अग्नियों में ही क्यों किया है कि विष भी जो उनमें जलता है तो अमृत हो जाता है। बाहर जलाएंगे तो ये दुर्गंध फैलाएंगे, इसलिए हमने ब्रह्म अग्नियों में ही हर विषयों के पाप को जलाया है और जला के इन सबको भस्म सात कर हम वर्ष की सबसे अंधेरी रात जो अमावस की होगी, जो 26 तारीख की रात होगी, हम दिए जलाएंगे क्योंकि भगवान श्री राम की ज्योतियां हमें प्रकट है। इसी भावना से गुरुकुल में, इसी भावना से प्रत्येक जनपद में सारे भूमंडल पर इस त्योहार को कभी मनाया जाता था। ये सबसे पवित्रतम दिन होता है, वो रात होती है कि जब हम सारे पाप से, झूठ से, कपट से, लोभ मोह आसक्ति और इच्छाओं से उपराम होकर आत्मा की ज्योतियों में स्नान कर रहे होते हैं। और दुर्भाग्य है कि जब मन पतित होते हैं तो वो जुआ खेलने चले जाते हैं। हम पवित्र त्योहारों का भी अनादर करते हैं। वो सबसे पवित्रतम दिन है, वो सबसे पवित्र रात है, उस दिन तो कुछ भी पाप नहीं होना चाहिए। उस दिन तो उसकी ज्योतियों में ही स्नान करेंगे, उसके मनोहारी रूप में ही नहाएंगे, रोम रोम उसके रूप रस का आनंद लेंगे। आज दुर्भाग्य है कि हम इन पवित्र दिनों में को भी महा अपवित्र करके कहते स्वामी जी हम दिवाली मना रहे, जुआ खेलना, आसक्तियों में फंसना, नशा पत्ती करना, उस दिन इतना बड़ा जघन्य अपराध है कि कोटि जन्मों में भी वो पाप नहीं हटता है, मति सदा के लिए सड़ जाती है और व्यक्ति कभी राममय नहीं हो सकता है। तो हम उस दिन ये पाप कदापि नहीं करेंगे। इस पावन पर्व को पूरी पवित्रता से मनाएंगे। ये आसक्त जगत जब आरूढ़ हो जाता है तो भक्त लोगों को भी भ्रमित कर देता है। जो ईश्वर की राह नहीं, जो प्रभु की राह का अमृत नहीं, वो उस दिन कैसे होगा, कोई व्यक्ति अपने से नहीं पूछता है। इस महापाप को कदापि नहीं करेंगे और जो ऐसा करेंगे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वर्ष भर की सारी उपलब्धियां स्वाहा हो जाती है। इसीलिए तो ईर्षा, द्वेष, क्रोध, मोह, लिप्सा, इससे कभी हम बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमने उत्तम दिनों को भी निकृष्ट दिन बनाया है। दशहरे के दिन भी हम खाली एक पुतला नहीं जलाते हैं कि जलते हुए इस दशानन रावण के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से प्रश्न करो कि तू कौन है, कैसे जिया है पिछला साल तूने आज तक, भगवान राम कहाँ राज्य करते हैं, उनके स्थान का नाम क्या है, आप बताएंगे मुझे, अवध है, अयोध्या है। अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके, क्योंकि जहां आत्मा है और जहां आत्मा का भान है वो क्षण अवध है, वो क्षण ही अयोध्या है। राम गए तो गई अयोध्या, आत्मा यदि शरीर का त्याग कर लेता है तो अवध का भी वध हो जाता है, फिर ये शरीर चिता की लकड़ियों पर भस्म हो जाता है। तो रावण के सामने खड़े होकर पूछ ले चंद सवाल अपने आप से कि शरीर को यदि तूने अवध बनाया है, आत्मा श्री राम का होके जिया है, वो हर क्षण जो बीता है वो नष्ट नहीं हुआ है, अरे वो हर क्षण अमर हो गया, और यदि तू विषयों का होकर 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर जिया है तो हर क्षण जला है रावण की लंका सा तेरा, धू धू करके कभी चिंता में, कभी द्वेष में, कभी पीड़ा में, कभी भय में, कभी आतंक में, कभी बदले में, कभी खीज में, तो तू तो लंका सा जला है, तूने जलाया है बरस अपना बन के रावण, खुद अपने घर को, इस अमृतमय जीवन को तू ही तो तेलियां लगाता रहा है, तू ही तो इन्हें जलाता रहा। और जैसे ये जल रहा है पुतला, कल तू भी चिता की लकड़ियों पर रावण की लंका सा धू धू कर चलेगा। क्योंकि तू राम का जो नहीं हुआ। यदि श्री राम बसाए होते, यदि श्री राम में डूब के जिया होता तो वो नौबत क्यों आई होती। ये त्योहार थे बच्चे से बूढ़े तक को सुशिक्षित करने के, अमृत ज्ञान देने के। लेकिन आज ये अमृत ये सच हमें छू भी नहीं पाता है। गीता में भगवान ने कहा जपानाम हाँ यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कि जपों में यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो आपने कहा माला फेर ली, जप लिया, तो स्वामी जी हमने काम कर दिया। अरे तुमने इसका अर्थ नहीं जाना है बेटा, काश कि तुम भगवान के इन शब्दों का अर्थ बना समझ पाते। जपने का अर्थ खाली माला फेरना ये भजन गाना नहीं है। जले थूथ से भजन गाए तो क्या गाए तुमने। राम बसा के उसके रूप का रोमांच लेकर, हर क्षण उसकी ज्योतियों में बसकर, उसकी दीप्तियों का अमृत आनंद लेते हुए, मन को सुवासित करते हुए उसके अष्टगंध की सुगंध से, रोम रोम उसमें झिलमिलाते हुए, रोम रोम उसमें पुलकायमान होते हुए, यदि तूने कोई भजन गाया होता, कोई जपा होता, तो वो जप यज्ञ कहलाता। माला फेरने से, स्वामी जी 1,00,000 माला फेर ली है, कितने और मंत्र कर लूं। इन नाटकों में तुम्हें वैकुंठ नहीं मिलेगा, शमशान का जला हुआ ठूंठ ही मिलेगा, धर्मशास्त्री की तरह। मत भूलो इस बात को, ईश्वर एक फील का नाम है, उसे फील करना है, उसका स्पर्श सुख लेना है। पहले ऋषि ने दूसरे सूक्त में ही अपने ऋचा में कहा ऋतिर मित्रा वरुणा ऋता वृधा ऋति स्पर्शा कृतिम बृहंतम आशा थी। ऋते आत्मा को पाने के लिए, आत्मा से जुड़ने के लिए, ऋता वृधा ऋते मित्रा वरुणा, जिसने अपने भीतर एक प्रलय को प्रज्वलित किया। मित्र वरुण ये द्वादश आदित्य हैं जो केवल महाप्रलय काल में ही प्रकट होते हैं। ये वो ज्वालाएं हैं, ये वो सूर्य हैं, ये वो प्रलय की महाअग्नियां हैं जो केवल महाप्रलय में प्रकट होती हैं। और जब रुद्र के प्रलय में ये द्वादश आदित्य उनके तांडव के साथ प्रकट होते हैं तो संपूर्ण सचराचर में न ग्रह न पृथ्वी न सितारे कुछ भी शेष नहीं रह जाता, सब कुछ उन्हीं प्रलय में समा जाता है, अव्यक्त हो जाता है। और इस ऋचा में वो क्या कह रहा है, रितेन मित्रा वरुणा, कि आत्मा की ज्योतियों को पाने के लिए जिसने ऐसी महाप्रलय को अपने अंतर में प्रज्वलित किया है। यज्ञ खाली लकड़ियां फूंकना ही नहीं होता है, वहां से भाव लेते हैं, प्रलय तो यहां उठती है। खाली नाटकों के हवन यज्ञ नहीं होते, खाली नाटकों के हवन यज्ञ नहीं हुआ करते। कहा रितिन मित्रा वरुणा, कि आत्मा को पाने के लिए, आत्मा होकर जीने के लिए, आत्मा की राह जाने के लिए, रित माने आत्मा सत्य, रित आत्मा को कहा, और जो नित्य सत्य है वो आत्मा है, और प्रकृति को ही हमने सत्य कहा है वैदिक संस्कृत में। कहा रितिन मित्रा वरुणा, कि उस महाप्रलय को जलाया जिसमें कुछ शेष नहीं रहता, लेकिन मेरे तो हर बार ईर्षा द्वेष मेरा तेरा अपना पराया सब रहे, तो प्रलय ही ना हुई तो यज्ञ क्या हुआ। कहा रितिन मित्रा वरुणा रिता वृधा, कि जिसने उस महाप्रलय में अपने आप को जला दिया, भस्मसात कर दिया, सारी इच्छाएं जला डाली, कोई भाव शेष नहीं रखा, और इस प्रकार अकिंचन हो गया, खाली हो गया वो घड़ा, तो रिता वृद्धा आत्मज्ञान से भरा उसने उसको, आपने तो भरा लोभ से मोह से मेरे तेरे से भौतिक जीवन को जीने की आसक्तियों से इच्छाओं से। अरे तो फिर खाली क्या किया और भरा क्या तुमने। तो कहा रितेन मित्रा वरुणा रिता वृद्धा रिति स्पर्शा, और जो छू गया अपनी आत्मा को, जिसने उसके मनोहारी रूप का, ज्योतियों का, जिसने उसके भाव अमृत रस का भी पान किया, और जो रोम रोम उसके स्पर्श को पाकर सदा सदा के लिए पुलकित हो गया और डूब गया उसके प्रेम रूपी महासागर में, कह तुम ऐसे यज्ञों को करने वाला ही ब्रीहंतम अनंत में आशा थे व्याप्त होता है। वो जो फेर रहा मालाएं जले ठूंठ से, जला ठूंठ ही मुकद्दर होगा उसका, क्या पाएगा वो इस अमृत रस को। जपने का अर्थ खाली तोते की तरह रटना नहीं है, जपने का अर्थ है उसका रोमांच लेना, उसका रस पीना, उसमें ही डूबे रहना। और बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी मिठाई नहीं खाता तो किसी की निंदा का फिर रस नहीं लेना, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्तियों का रस फिर नहीं लेना, क्योंकि बढ़िया मिठाई के बाद कोई सड़ी हुई मिठाई नहीं खाता है। तो तू कैसे खाता है, स्पष्ट है कि अभी भी धोखा दे रहा है। तूने जप रस को जाना ही नहीं है तो जप यज्ञ तेरा हुआ कहां, जपा तूने कब। जप में रस है, जप में अनुभूति है, जप में कोमलता है, जब में ज्योतियों का भाव है, जब जप झिल मिलाता है। यदि ये भाव नहीं है, अरे जप नहीं वो तो कोई नाटक नौटंकी हो सकती है, जप वप वहां कोई भी नहीं है। गोविंद ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, तो आपने समझा कि मैंने माला फेर ली और जप यज्ञ हो गया, नहीं। उसके रूप में बसने वाले फिर किसी रूप में नहीं बसते हैं, अपने गोविंद में बसते हैं, उसी का भाव लेते हैं। इसी को आज की ऋचा में भी हम पहले ले लेते हैं, वेद की ऋचा खोल लो आज की जो है, क्या ता यज्ञेशु, ता यज्ञेशु, ऐसे ही यज्ञों में। ये खाली स्वाहा स्वाहा आहा वाहा गाने से कुछ नहीं होगा, भावला भाव में जी, भाव में डूब और भाव बन के रह जा। जिसके पास भाव नहीं है उसके पास पूजा पाठ जब तक कुछ भी नहीं है, इसे निश्चित रूप से जानो। कहता यज्ञेशु, ऐसे ही यज्ञों में, प्रा प्रा माने पूर्णता से, संपूर्णता से, व्यापकता से, सर्वस्वता से, सदा सदा के लिए शंसते, शंसत अपने आप को प्रतिष्ठित कर, अपने को प्रभु रूपी इस प्यार भाव में सम्मानित कर, अपने आप की शोभा इस भाव को अपनी शोभा बना और स्वयं इस भाव की शोभा बन जा। न कि ईर्ष्या की, विषयों के क्रोध लोभ मोह आसक्ति और दुर्गंध की शोभा, वो शोभा नहीं है, वो तो महापाप है, वो तो जला हुआ ठूंठ सा मुकद्दर है मेरा। यदि मैं आज उसके रस में डूब न पाया, यदि मैं उसमें नहीं छिल मिलाया, यदि मैंने उसका रोमांच नहीं लिया तो जन्म व्यर्थ हो गया है। वही बात श्रीमद् भगवद गीता में, वही श्री राम की कथा में है, वही पूर्व की ऋषि में है और वही वर्तमान ऋषि कह रहा है कि ता यज्ञेषु प्राशंसत, ऐसे यज्ञों में अपने आप को प्रतिष्ठित कर और ऐसे यज्ञों की स्वयं में प्रतिष्ठा कर, न कि विषयों की वासनाओं लोभ मोह झूठ कपट की और असत्य जगत के भान की प्रतिष्ठा किए बैठा है, ना गोविंद का भाव ला, नारायण की प्रतिष्ठा कर यदि उसे पाना। मेरा फलाना तो है ना स्वामी जी, सारा दिन तुम सुनाते हो और हम सुनते हैं, तो लगता है प्रवचन दीवारों ने सुने होंगे, क्योंकि ये तो फिर वही के वही है। लगता है कि ऐसी गहरी नींद सो गए हैं कि इतना गहरा तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया होगा, कि कोई भाव नहीं है, कोई भान नहीं है, फिर वही दुर्गंध है, फिर वही बाजार है, फिर वही भटकाव है। लगता है कि इनकी नियति तय हो गई है, इसीलिए तो सुधरना नहीं चाहते। भक्ति में सोना चाहते हैं, विषयों में जागना चाहते हैं, क्या विचित्र लीला है। ता यज्ञेशु प्रशंसत, कहा ऐसे अमृत यज्ञ की प्रतिष्ठा कर, अपने आप को ऐसे यज्ञ में सम्मानित कर और ऐसे यज्ञ को जीवन में सम्मानित कर और इस यज्ञ के सम्मान को ही जीवन बना। इंद्र, इंद्र माने रे जीव, हे अर्जुन, हे इंद्रियों से उत्पन्न, हे इंद्र के बेटे। हाँ इंद्र, हाँ अर्जुन किसके पुत्र हैं? इंद्र के, है ना। तो कहा इंद्र माने इंद्र का बेटा, है ना। तो कहा ता यज्ञेषु प्रशंसत, जब क्षण जा ही रहे हैं, समय बीत ही रहा है, लौट के फिर तुझे मिलना नहीं है, तो इसको उसके मनोहारी रूप के रस में क्यों ना बसा ले कि नारायण तू ही बसेगा, तेरे स्पर्श का पुलकित आनंद अब नहीं जाएगा। दिन होगा, रात होगी, सुबह होगी, सांझ होगी, भान सिर्फ तेरे स्पर्श का होगा, सिर्फ तेरे स्पर्श का होगा, और रोम रोम तुझे छू के पुलकित होता रहेगा। गोविंद तो तुझ में ही बसा रहूंगा, तेरा निमित्त बना तेरे पाप की सेवा करूंगा, और सेवा में भी कोई दंभ नहीं होगा, कोई लोभ मोह कोई इच्छा नहीं होगी। नारायण बस एक निमित्त भाव होगा, तेरा भाव होगा, तुझे में डूब के जीऊंगा, तेरा रस बनूंगा, दीप मालिका से दिए मेरे रोम रोम में जगमगाते रहेंगे, और उन्हीं की रश्मियों में मैं स्थिर बैठा हुआ भी झूमता रहूंगा, तुझे में नाचता रहूंगा, ऐसा बसूंगा तुझ में गोविंद कि मेरी हर सांस तुझे ही में तड़पेगी, और तू भी मेरे लिए अब तड़पेगा, मेरे बिना तू भी नहीं रहेगा, प्यार करेंगे ऐसा, तेरे ही नैनाभिराम छवि मेरे नेत्रों में सदा बसी रहेगी, और फिर कुछ नहीं बसेगा, हर भाव में तेरा भाव होगा, हर रूप में तेरा ही रूप देखूंगा, मैं देखूं कौन मुझे विचलित कर सकता तेरी इस मनोहारी छवि से। आज ये मेरी मुझको दी हुई सौगंध है कि गोविंद बस तेरी ही सुगंध बसेगी, तेरा ही सौंदर्य बसेगा, तेरे रूप में ही नारायण सदा सदा के लिए समाया रहूंगा। इसे कहते हैं जप यज्ञ, न कि खाली माला उठा के गाली बकना, ये कोई जप यज्ञ नहीं होता है। जो इसमें नहीं बसते हैं वे सब पाप में बसते हैं, और जो पाप में बसते हैं उन्हें प्रायश्चित योनियों में जाना ही पड़ता है। ये प्रकृति के अटल नियम हैं, ये कभी टलते नहीं। आप चाहें अभी से प्रायश्चित कर डालें और इस भाव को बसा लें। तो कहा ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्र अग्नि शुंभता नरः, और उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं की अग्नियों में शुंभता जगमग जगमग ज्योति दीप मालिका से होता चल नरः। नरः कहते हैं नारायण, परमेश्वर को, आत्मा को, ज्योति माना कि गोविंद को प्यार करे ऐसा कि गोविंद गोविंद स्वयं भी हो जा, और वैसा ही तू नजर आ कि जब उसे बसाया है और अपने रूप को उसमें बिठाया है तो उससे हटके फिर रूप क्या होगा। शुंभता नरः, अरे क्रोध में भयानक हो सकता है चेहरा, पहने पीला पड़ सकता है, चोरी में अपराध में ये सड़ा हुआ मुर्दा सा शर्मिंदा सा हो जाता है, तो उसकी प्यार में, उसकी पुलकायमान छवि में, उसके मनोहारी स्पर्श आनंद में ये उसका जैसा फिर क्यों नहीं हो सकता है, ये चेहरा गोविंद क्यों नहीं हो सकता है, तुम बताओ मुझको। जिसके विचार नहीं बदले, जिसके विचार कड़वे हैं उसका चेहरा कड़वा है, जिसके विचार सबको पीड़ा देने के हैं उसका चेहरा भयानकता का भाव लिए रहेगा ही, जो सब में पाप ढूंढेगा पाप उसके चेहरे पर स्पष्ट झलकता नजर आएगा, और जो गोविंद भजेगा तो उसकी हर रूप में नारायण का भाव अपने आप आएगा ही। तो बताओ क्या बसाना है, गोविंद को कि विषयांत जगत को। तुम्हें कोई डॉक्टर, कोई वैद्य निरोग नहीं कर सकता, कोई दवाई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती, यदि कल्याण कर सकता है तो वेद का ये भाव कर सकता है। सदा सदा के लिए निरोग कर सकता है, सदा सदा के लिए उस अमृत में बसा सकता है। तो कहता यज्ञेशु प्रशंसत इंद्राग्नि शुंभता नराह। कहता है, भजता है गोविंद को, कहता है उसी में डूबा है, अरे तो फिर दिखता क्यों नहीं वैसा? तेरे में वो रूप आया क्यों नहीं, तू उसमें समाया क्यों नहीं, वो तुझमें दिखा क्यों नहीं? यदि ये सवाल पूछोगे अपने आप से तो पाप धुलते जाएंगे, जो कोटि जन्मों में प्रायश्चित करने हैं वो एक क्षण में हो जाएंगे। मानस में भगवान ने कहा कि जिस क्षण जीव मेरे सन्मुख होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप नाश कर देता हूं। इतना बड़ा आश्वासन है तुम्हारे पास अभी भी कि करोड़ों जन्मों के पाप इसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। इस भाव को सदा के लिए बसा लो, बस इतना कर लो, और फिर बेभाव एक सांस मत जीना, अभी अमर हो जाओगे। और अमर रहा, अभी से कदम चलने लगेंगे तुम्हारे। कहा ता यज्ञेशु प्रशंसत इंद्राग्नि शुंभता नराह ताम गायत्रेषु गायत्। कि ऐसे ही यज्ञों में अपने आप को डुबा दे, मिटा दे। खाली दिए मत जलाना दिवाली में, उस दिए की ज्योति अपने रोम रोम में प्रभु ज्योति बना के बसा लेना, फिर कोई पाप मत करना। मनसा वाचा कर्मा, क्योंकि सब पाप करते हैं इसलिए मैं भी करूंगा, ये महापाप है सोचना भी इसका। अरे जिसे रेलगाड़ी पकड़नी होती है वही तो बिस्तर बांधता है। अब तुम कहो कि सारे शहर में तो किसी ने बिस्तर बांधा नहीं, मैं क्यों बिस्तर बांधू? तो गाड़ी छूट ना जाएगी तेरी, क्योंकि शहर को दिल्ली नहीं जाना था, यात्रा तेरे को करनी थी। जिसका जब समय आएगा वो तब बिस्तर बांधेगा, तो दूसरों के खुले बिस्तर क्या खोजता है? अपनी बात कर, अपनी बात कर। मैंने ऐसा तो कोई समझदार देखा नहीं कि टिकट लिए बैठा है, रिजर्वेशन है, और सवेरे बिस्तर इसलिए खोले कि शहर में और किसी ने बांधा ही नहीं तो मैं अकेला ही क्यों बांधू? कैसी मूर्खता आप में कोई कर सकता है? बोलो, कर सकता है। लेकिन जन्म दर जन्म यही मूर्खता करते रहे हो और आज भी कर रहे हो तुम, क्योंकि बाकी सब पाप तो कर रहे हैं स्वामी जी, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। नहीं, ये तेरी राह नहीं थी, कोई क्या करता है नहीं, तुझको लाने वाला कोई और नहीं था, एक गोविंद था, एक गोविंद है और एक गोविंद ही होगा। तो तुझे तो सिर्फ गोविंद की करनी थी, न कि दुनिया की करनी थी। पूछो अपने आप से कि तुम्हारी वो बहानेबाजियां, तुम्हारे वो झूठ और कपट कहां ले जाते तुमको, कहां जाते तुम, और क्या मिल जाता आपको? कहता यज्ञेशु प्रशंसत इंद्राग्नि शुंभता नराह ताम गायत्रेषु गायत। कि जो जिएगा ऐसे उनको स्वयं गायत्रियां भी गाएंगी, यज्ञ की ज्वालाएं गाएंगी। वो देवलोक के गीतों के भी लोक नायक होंगे। एक इतना बड़ा सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम चंद सड़ी हुई सिद्धियों के लिए पूजा करते हो, सिर फिरे पाप करते हो, पाप ही पाप बढ़ाते जाते हो, और सोचते हो कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सौदागरों के पीछे अपने को लुटाते फिरते हो, और ये जो धर्म का संविधान है, जो सृष्टि का संविधान है, जो सचराचर का संविधान है, इसे पढ़ और समझ नहीं पाते हो तुम। ताम गायत्रेषु गायत्। इसी को त्रिकाल गाना तो, और फिर ये त्रिकाल गायत्रियां गाएंगी तुझे। तू अमर ज्वालाओं के होठों का अमर गीत हो जाएगा, तो वो परम पद पाएगा। लेकिन हम पाना तो चाहते हैं और पाप को भी गंवाना नहीं, उसको भी समेट के रखना चाहते हैं। एक कहानी याद आती है, छोटी सी उदाहरण कथा है। जंगल में एक बहुत सुंदर जामुन का, जामुन फल होते ना, तो एक फलों का एक बहुत विशाल वृक्ष था, उस पर हजारों जामुन के फल लगते थे, नीले नीले नीले काश जैसे गनेरे चमचमाते हुए फल लगते थे, और उसमें भी एक बड़ा विलक्षण फल लगा, लगता था कि जैसे इसमें से ज्योतियां और कांतियां प्रकट हो रही हैं। पेड़ अपने ही फल पर आसक्त हो गया और सोचने लगा कि कितना सुंदर फल है ये, बहुत प्यारा है। फल को भी पेड़ से प्यार हो गया, पेड़ उसे अपनी पत्तियों में छुपा के रखता, ढक के रखता, उसे दुनिया की युगों की कथाएं सुनाता, जामुन भी सुनता, उसे सम्मो समय का भान न उस फल को है न पेड़ को है, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए, एक दूसरे के प्यार में झूमते हुए, एक दूसरे के होके जी रहे हैं। तभी एक तेज आंधी का झोंका आया, अब वो फल टूट कर धरती पर जा गिरा। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, हम में से भी कोई नहीं बचेगा। समय तो अपनी निर्बाध गति से चलेगा। जो आसक्तियों में फंसे हैं वो पीड़ाओं में भटकेंगे कोटि जन्म। जो सत्य में निष्ठ हैं, जिनकी निष्ठा सत्य में समाई है, वो नहीं तड़पेंगे एक क्षण भी। उन्हें पीड़ाओं के लिए जन्म जन्म भटकना होगा और उसे सुखों के लिए अनंत की राह लेनी होगी। गति दोनों को मिलेगी उनके उपलब्धियों के अनुरूप। फल गिरा, बहुत रोया, पेड़ भी रोया, लेकिन समय के साथ दोनों की तड़प घटने लगी। गूदे को खा गए कीट धरती के, सूखी गुठली जामुन की पड़ी पेड़ के नीचे असहाय अवस्था में। पेड़ भी उसे देखता तो सिसक उठता, लेकिन कर क्या सकता है। और हम में कौन है क्या कर सकता है, एक कोश भी तो अपने शरीर का नहीं बना सकता, और किसी का क्या करेगा भला। झूठे दम, झूठी आकांक्षाएं, झूठी अतृप्तियां, झूठ और कपट जीते हम सब। और नहीं जी पाते तो गोविंद का प्यार नहीं जीते, उसके मनोहारी रूप का रस नहीं पीते, उसकी अष्टगंध की सुगंध में नहीं झूमते, और उसकी ज्योतियों से, उसके पवित्र स्पर्श से पुलकते नहीं है। बस बात इतनी ही तो है। एक दिन उस सूखी गुठली ने अपने पेड़ से कहा कि किमरे पेड़, क्या आज तो भूल गया मुझे, मैं तेरा वही प्यारा जामुन हूँ, नीला नीला घनेरा, आकाश के जैसा सुंदर जगमगाता, जिसे तू ढेरों कथाएं सुनाता था, अपनी पत्तियों में समेट कर छिपा के रखता था और असीम प्यार देता था, क्या आज सब लुट गया वो, क्या तू भूल गया मुझको, गुठली ने पूछा पेड़ से। उत्तर दिया पेड़ ने कि नहीं मेरी प्यारे जामुन, मेरी प्यारी गुठली, मैं अभी भी तुझे भूला नहीं। वो एक एक क्षण मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में अंकित है। तेरे उस प्यार को याद कर मैं अब भी तड़प लेता हूँ, बिलख लेता हूँ, लेकिन मित्र क्या करे, जो मिले हैं उन्हें बिछड़ना तो होगा ही, जो आए हैं उन्हें जाना तो होगा, यही तो प्रकृति का नियम है और यही कायदे हैं। भूलें तो न भूलें तो हमें बिछोड़ना तो पड़ता ही है। उसने कहा यदि तू मुझे आज भी इतना प्यार करता है तो क्या तू मेरे लिए थोड़ा सा मेरा सहयोग नहीं कर सकता। पेड़ ने कहा पूछ क्या क्या चाहता है, बोल बता क्या तू, क्या करूं मैं तेरे लिए। कहा तेरे पे सैकड़ों टेनियां हैं, असंख्य पत्तियां हैं, जब तू हवा में झूमता है तो कितना सुंदर लगता है, जब हवाएं छू के तुझको जाती हैं तो कलकल का निनाद करते हैं, लगता है हवाएं नहीं जल की धाराएं हैं, सुंदर एक अद्भुत स्वर लहरी प्रकट होती है, और तेरे पत्तियों के रस की गंध से, सुरभि से चारों ओर एक विचित्र मादकता मोहकता फैल जाती है। मैं एक सूखी हुई गुठली हूं, मेरे पास न टहनियां हैं और न पत्तियां हैं, क्या तू कहता है कि तू मुझे प्यार करता है, तू कहता है कि मेरी कल्पनाओं में अभी भी तू बसा हुआ, तड़प भी लेता है, सिसक भी लेता है, बिलख भी लेता है, तो क्या आज तू मेरे लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकता। कहा क्या करूं, कहा कुछ टहनियां और पत्तियां मुझे भी दे दे, मैं भी लहला लूं, मैं भी इन्हें हवा में झुमा लूं, मेरा भी तो मन करता है। तो पेड़ ने उत्तर दिया मेरे भोले गुठली, तू बहुत अनजान है, ये टहनियां और पत्तियां मैं तुझे दे नहीं सकता, ये नियम विरुद्ध है, और यदि दे भी दूं तो तू उसे रख नहीं पाएगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी, झड़ जाएंगी, टहनियां भी सूख जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, वो लहलहा नहीं पाएंगी, वो हवाओं के संग खेल नहीं पाएंगे। तो बड़ी मायूसी से सुबकते हुए गुठली ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, मेरा भी तो जी करता है कि मेरे पास भी टहनियां हो, पत्तियां हो, मैं भी ले लाऊं। कहा तो फंस, फिर एक काम कर। क्या? बोले क्या है वो एक काम जो मैं करूं? कहा अपनी हस्ती को मट्टी में मिला दे। क्या कहा? अपनी हस्ती को मट्टी में मिला दे। पाने के लिए सब कुछ खोने को भी आतुर हो जा, मिला दे मट्टी में अपनी हस्ती को, मिटा दे खुद ही को, मिट जा स्वयं। और वो गुठली मट्टी में मिल गई। समय के साथ उसकी बूंदों से कोपले फूटे और धीरे धीरे वो विशाल पेड़ बने। उसके पास टहनियां भी हैं और पत्तियां भी हैं। गुठली ने मंत्र पाया और उसकी अतृप्तियां पूर्ण तृप्तता की ओर बढ़ती चली गई। हम मंत्र ही जीवन का पाना नहीं चाहते, हम विषयों के साथ प्रभु बसाना चाहते हैं। यदि गुठली भी अपने को मिटाती नहीं, अपने अस्तित्व को उसमें मट्टी में मिलाती नहीं, तो क्या वो टहनियां और पत्तियां पा सकती थी? बोलो तो तुम कैसे राम पाओगे? क्यों भक्ति के नाटक करते हो तुम? और धोखा किसको दे रहे हो मित्र? हम सब पूछे अपने आप से। हर चीज की इच्छा है, हर लोभ मोह वशे वासना झूठ कपट तुम्हारी सांसों में बसा है। राम बसेंगे कैसे मुझे बताओ तो? दिवाली कैसे मना लोगे? कैसे मनाओगे? मैं पूछता हूं, बहुत बढ़िया अमृत भोजन तुम्हें मिले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाँ बात थोड़ी छोटी है, अच्छी नहीं है। तुम्हें कोई पवित्र भोजन दे, क्या संडास में बैठ के खाओगे? बोलो तो क्या प्रभु को विषयों की संडास में ले जाकर बसाओगे? इस भक्ति को जो सबसे सर्वोत्तम सबसे उत्तम पवित्रतम भोजन है, उसे विषयांधता की संडास में डालोगे? कैसे भक्ति करोगे मुझे बताओ तो तुम? कैसे करोगे? क्योंकि ये तो सर्वोत्तम भोजन है, ये वो अमृत है जो जन्म जन्म के आवागमन को, प्रायश्चित को अनुभव देता है और तुझे अनंत की राह देता है। ऐसी सर्वोत्तम पवित्रतम भोजन को तुम विषयांधताओं के लोभ और मोह की संडास में बैठ के खाओगे? बोलो क्या अपने को धोना नहीं चाहोगे? क्या उस पाप को लौट लौट के उसी को करना चाहोगे? झूठे दंभ, झूठे मिथ्याभिमान, झूठी शोबाजी, और न मन धुला, न रोम में बसा, न स्पर्श मिला, न सुख आया। कहा रिते मित्रा वरुणा रिधा वृदा रिति स्पर्शा क्रतुम ब्रीहंतम आशा। और इस जामुन की गुठली को पूर्व के ऋषि ने भी कहा, इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजग मानो अभिभूषा मंदो समान वर्चसा। कि इंद्रेण ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी ही आत्मा की अग्नियों में, आत्मा के साथ साथ साथ जीव के आचार्य और उपाचार्य संग ही द्रक्ष से एक साथ जब निचुड़ गए, बह गए, समा गए, डूब गए, तो संजग मानो, और जीव यजमान भी उसी में आ समाया यज्ञ की ज्वालाओं में। वे सब जब समाते चले गए इन ब्रह्म ज्योतियों में, अभिभूषा तो पानी में आग लगी, जल में डूबी सीपी में एक मोती उपजा, गीले बीजों में भी लपटे उठी, नई सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार जो आज समाये इस ब्रह्म ज्वालाओं में अभिभूषा, एक नया जीवन अनंत का प्रकट हुआ मंदु समान वर्चसा, जो संपूर्ण सचराचर को, मनुष्य मात्र को, सबको परमानंदित करता हुआ दिव्य ज्योतियों के धाम की तरफ गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया। लो फिर एक सूरज और जगमगा गया, एक अनंत की राह एक और गया। जिसने मिटाया नहीं स्वयं को, उसने पाया नहीं कुछ भी। उसकी पूजाएं, उसकी भक्ति, उसके नाटक ऐसे ही हैं कि जैसे कोई पवित्र भोजन को संडास में बैठ के खाए। ऐसी भक्ति को भगवान कहते हैं मैं जप यज्ञ नहीं कहता हूं। खाली शब्दों को पकड़ लेने से किसी का उद्धार और कल्याण होता नहीं है, उसके भीतर के आत्मभाव में, पृष्ठ रहस्य में जाना होता है। और वही इस ऋचा में भी है कि ता यज्ञेषु प्रा संसत इंद्राग्नि शुंभता नर ताम गायत्रेषु गायत्। कि जो ऐसे यज्ञ में, जो ऐसे जप में, ऐसे तप में, ऐसे समर्पण में संसत अपने आप को प्रतिष्ठित करता है और इस यज्ञ को ही जीवन की संपूर्ण प्रतिष्ठा बनाता है, इंद्र जीव अर्जुन इंद्र का बेटा अर्थात हम सब, अग्नि शुंभता वही इन अग्नियों की ज्योतियों से चमकता है, दमकता है, रोम रोम जगमगाता है। और कभी वो तो कभी उसका आराध्य उसके चेहरे पे नजर आता है, शुंभता नारा। कहते हैं गौरांग महाप्रभु जब झूम के भजन गाते थे तो कृष्ण उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आते थे। जंगल से नाचते हुए गुजरते थे तो सिंह भी नाचने लगते थे। जपानाम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, वो वहां था। कौन जपेगा फिर गौरांग के जैसा, के रूप में वही है, नेत्र उसी में झुके हैं, सांस वहीं झुकती है और भोर भी वहीं होती है, ब्रह्म मुहूर्त का सूरज भी उन्हीं नेत्रों में बसता है, रोम रोम में जिसके गोविंद बसता है। और हम हैं कि विषयों को बसाए हुए उन्हीं का भोजन लेते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी भगवान लगता है भक्तों की बड़ी परीक्षा लेता है, इसलिए हमको बड़े कष्ट दे रहा है। क्या सुंदर बात है, प्रभु तो भक्तों को अपनी पलकों में रखते हैं, परीक्षा उनकी कौन ले सकता है? भक्ति की कोई परीक्षा नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। जो भक्ति की परीक्षा, भक्त की परीक्षा लेने का साहस करता है वो भस्म हो जाता है, और उसके लिए देवताओं को भी क्षमा नहीं होता है। राम की परीक्षा लेने जब उमा गई थी तो उनको अपने पिता के यहां जाकर देहपात करना पड़ा था। और तुम कहते हो कि प्रभु भक्त को कष्ट देते हैं, परीक्षा लेते हैं, ना, अभक्त की परीक्षा होती है, झूठे और कपटी भक्त की परीक्षा होती है। उसकी होती है कि जो भक्ति के नाम पर कलंक बना, भक्ति के सम्मान को पाने के लिए झूठे आडंबर कर रहा है, नाटक और दिखावे कर रहा है, अवश्य उसकी परीक्षा होती है। उसकी नहीं, उसके पापों की, उसके आडंबर की परीक्षा होती है। और एक कथा सुनाते हैं, इसमें आगे आएगी लेकिन यही लेते हैं। महाभारत संग्राम चल रहा है, युद्ध अपनी भीषणता में समाया हुआ है, और आज द्रोणाचार्य वे काल काल महाकाल बन गया है। पांडव सेनाएं थर थर कांप रही हैं, वो गाजर मूली की तरह सेनाओं को काटता हुआ, रौंदता हुआ, चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। युधिष्ठिर भी कांप उठे हैं, कहते हैं गोविंद देख रहे हैं आप, लगता है आज द्रोण तो सबका महाकाल बन जाएगा, आज तो हम सबको आचार्य मार देंगे, लगता है हमने कोई भी नहीं जिएगा। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर तुम्हें दिख रहा है कि द्रोण तुम्हारी सेना को मार रहा है? बोले हाँ मार रहा है। तो बोले कहो अश्वत्थामा हतु खाई, तो झूठ है। बोले जब तक ये नहीं कहोगे वो हथियार नहीं रखेगा और सारी सेनाएं कट जाएंगी तुम्हारी, कम ऑन से बोलो। उनका गोविंद मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सारे भाई समझा रहे हैं कि आप नहीं कहोगे तो वो मानेंगे नहीं। उसने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला भीम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोले राजा भगदत्त का हाथी अश्वत्थामा सामने से आ रहा है, मैं इसे मार देता हूं, मैं कहूंगा अश्वत्थामा हतो। आचार्य जब पूछे तो आप कह देना कि हाँ ठीक है, तो आपने पूरा तो नहीं झूठ बोला ना, क्योंकि अश्वत्थामा को तो मैंने मारा ही है। क्यों साहब? बड़ी मुश्किल से माने, कहने अच्छा मैं कहूंगा अश्वत्थामा हतो, कह लूंगा भाई मार उसे। और भीम चिंघाड़े और लेकर के गदा का प्रहार जो भगदत्त के हाथी अश्वत्थामा पे किया, तो एक ही प्रहार से वो हाथी मूर्छित होकर गिरा और दो और वार किए तो मर गया। और भीम बड़ी जोर से उछल कुछल कर चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा हतो, हाँ मैं हता अश्वत्थामा, मैंने मारा अश्वत्थामा। जो आचार्य द्रोण ने सुना कि अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम है वो मारा गया, तो उन्होंने एक बार संकल्प लिया था कि जब भी मेरा पुत्र मारा जाएगा मैं तत्क्षण हथियार डाल दूंगा, आगे युद्ध ही नहीं करूंगा। उनका मैं नहीं मानूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, वो अमर है अजय है। तो फिर भीम चिल्ला छाती पे हत्थड़ मार करके बड़ी जोर से उछले, अश्वत्थामा हतो। तो कहा भीम तुम तो परले सिरे के झूठे हो, तुम्हारी बात नहीं मानता मैं। हाँ युधिष्ठिर कहेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर तुम बताओ क्या हुआ। तो युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से कहा अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजर। तो जहां वो नरोवा कुंजरोवा कह रहे थे वहां उन्होंने नगाड़े बजा दिए, उसकी आवाज ही नहीं गई द्रोणाचार्य तक। द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिए और नेत्था द्रोणाचार्य युद्ध में मारा गया। दंभ द्रोण के भी द्रोण को जीने न देंगे, सर कटेगा उसका बीच महाभारत में। वो जो दूसरों को अमृत ज्ञान देता रहा है, जो दूसरों को विजय के रास्ते दिखाता रहा है, उनको अस्त्र और शस्त्र विद्या देता रहा है, आज घोड़े की टांगों से उछाला जाएगा कटा सर उसका। दंभ किसी का बाकी नहीं रहेगा। और हम हैं कि सिर्फ दंभ के लिए जीते हैं, खाली नाटक और स्वान करते हैं, भक्ति नहीं है, नौटंकी है। इन ड्रामों का कहीं कुछ नहीं होगा। कहा अश्वस्थामा हतो, जब भी युधिष्ठिर ने कहा तो हथियार फेंक दिए आचार्य ने, और मना करते करते उसका सर काट दिया, अश्वत्थामा मारा गया। तो पांच अंगुल ऊपर हवा में रथ चलता था युधिष्ठिर का, धड़ाम से जमीन पे आ गया। कहने लगे गोविंद आपने झूठ बुलवाया, पाप पूर्वक आचार्य भी नेत्थे मारे गए, धर्म मेरा भी नष्ट हुआ और रथ धरती पे आ लगा। तो भगवान बड़े भोलेपन से पूछते हैं युधिष्ठिर कौन सा झूठ था वो जिसके कारण तेरा रथ धरती पे आया है? तो युधिष्ठिर कहने लगे ये जो मैंने कहा अश्वत्थामा हतो, कहा नहीं इस झूठ के कारण रथ धरती पे नहीं आया तेरा, ये जो तूने बाद में कहा नरो हुआ कुंजरो हुआ कि नर अथवा कुंजर, इस झूठ के कारण तेरा रथ धरती पे आया। कहा लेकिन वो तो सच था, हाथी मारा गया था। कहा वही झूठ है, वही झूठ है युधिष्ठिर जो धरती पे तेरे रथ को लाया है, वही झूठ था। तुम सोचते हो कि तुम पाखंड करके बच जाओगे? नहीं, पाप बढ़ रहा है, भार बढ़ता जा रहा है और निम्न से निम्न योनियां तुम्हारे मुकद्दर में लिख रही हैं। अंधे हो, देख नहीं पा रहे हो, नींद में हो, जागना चाहते नहीं हो, यह बात दूसरी है। चाहे राजा है, योगी है, सन्यासी है, हम सबका राह एक है, चाहे वो गृहस्थ है। जो इसे नहीं धारण करेगा वो निश्चित रूप से भटकेगा। बिल्कुल साफ बर्तन हो, बस जरा सी एक विष्ठा लगी हुई है उसमें, उसमें कौन पानी पिएगा तुम्हें? और जहां विषयों की विष्ठा सारे बर्तन में मली हो और खाली ऊपर का किनारा चमक रहा हो, उसको तुम पवित्र कहोगे? ना, धोखा देते हैं हम सब अपने आप को। हम सब अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपने से। चाहे सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, अथवा वो गृहस्थ है, कोई भी है, सबका रास्ता एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है। वो झूठ जो तुम्हारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी नहीं, वो किसी के लिए नहीं है। तो अपने को झूठे आश्वासन मत दो। कहा तुमने जो कहा, नरो वा कुंज, इसी में रथ तेरा धरती पे आया है। युधिष्ठिर, जब तेरे में इतना झूठ था कि गोविंद देखो, हाँ द्रोणाचार्य मेरी सारी सेना मार रहा है, इतना झूठ तो तेरे में था, और तब भी तेरा रथ हवा में था, क्योंकि वो वाक्य तेरे सत्य नहीं असत्य थे। यदि तू सचमुच सत्यनिष्ठ और सत्यवादी होता और तू ये सत्य का परिचय होता, तो तू ये ना कहता कि देखो गोविंद द्रोणाचार्य मेरी सारी सेना मार रहा है। तू कहता कि गोविंद ये क्या कर रहे हो, बन के द्रोण अपनी ही सेना खाए जा रहे हो। सच तो सिर्फ इतना ही था ना, लेकिन युधिष्ठिर तूने में इतना झूठ था, फिर भी तेरा रथ धरती से 5 अंगुल ऊपर था। तेरे उस अज्ञान को भी सत्य ने क्षमा किया हुआ था, क्योंकि ईश्वर को सब में न देखना सबसे बड़ा झूठ है। और वो तथा कथित सत्यवादी भी सुन लें, यदि वो सब में राम नहीं देख रहे हैं तो वो भी उतने ही महा झूठे हैं जितना धरती पे कोई भी। वो सब झूठे हैं, सब कपटी हैं। गाते तो हैं सीए राम मैं सब जग जानी, लेकिन सीए राम को ही सब में नहीं देखते, बाकी सब देख लेते हैं। कहा तेरे उस झूठ को भी, तेरे इस अज्ञान को भी ईश्वर ने स्वीकारा, तभी तो तेरे तब से 5 अंगुल रथ हवा में था। अगर तू उसका आचरण भी कर लेता तो भी रथ नीचे नहीं आता, लेकिन तूने चाहा कि तू झूठ भी बोले और उसके पाप से भी बच जाए, इसलिए रथ नीचे आया। हिपोक्रेट्स कैन नेवर बी फॉरगिवन, ये ढोंगियों को कभी माफ नहीं होगा, उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। युधिष्ठिर इसीलिए तेरा रथ धरती पर आया है, वरना झूठ तो तू तब भी बोला था कि देखो गोविंद अश्वत्थ द्रोणाचार्य मेरी सारी सेनाओं को मार रहा है, लगता है आज इस महासमर में ये हम 5 भाइयों को भी गिरा देगा। जब तूने इतना झूठ बोला तब भी तेरा रथ धरती पे नहीं आया था, धर्म ने तेरे इस भोले अज्ञान को नजरअंदाज किया था। नहीं तो सत्य मात्र इतना ही तो था, और केवल सत्य का वचन यही होता कि नारायण क्या कर रहे हैं आप, बल्कि द्रोण स्वयं अपनी ही सेनाओं को स्वयं मिटाए जा रहे हैं, ये कौन सी लीला है गोविंद आपकी। तो उतना सच तो तू बोला नहीं था तब भी, और तब भी तेरा रथ 5 अंगुल ऊपर था, लेकिन तूने सोचा कि तुझे फल भी मिल जाए, तुझे लाभ भी हो, और तू पाप से भी बच निकले। ये महापाप है, इससे कोई नहीं बचेगा तुम्हें, इसे कभी मत करना। यदि सबने ईश्वर नहीं दिखे तो भक्त कहलाने का ढोंग भी मत करना, नहीं पाप और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्वांगियों ढोंगियों को प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। जिस दिन मेरा तेरा अपना पराया सब गोविंदमय हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा, उसी दिन कहना कि आज कुछ आधे अधूरे से इस पवित्र राह पर आए तो हैं। ऐठना मत तती, क्योंकि उसकी राह में पूर्णता पाना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ये तो उसकी दया है, कृपा है, कि वो फिर भी मेरी ही जूठन को बन के शबरी का राम मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है, बन के माँ मेरे तन का मैला धो रहा है। वो जो पवित्रतम परमेश्वर है वो मुझे इतना स्नेह दे रहा है, और ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं उसकी राह में एक छोटा सा कदम भी तो नहीं उठा पाया। मत देना अपने को झूठे आश्वासन, मिट जाओगे। कहा मुझे कौन देखता है, वही इस अगले अध्याय में हम पढ़ने आ रहे हैं। आए अगला अध्याय खोलते हैं। हाँ, ये एकादश अध्याय में आते हैं तो क्या कहते हैं, मद अनुग्रह है मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अपने जो जो परम गोपनीय आत्मविषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन कह रहे हैं गोविंद से, क्योंकि हे कमलनेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तथा तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना उचित है ऐसा आप मानते हैं तो ही योगेश्वर अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हे पार्थ भगवान कहते हैं अब मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक स्वरूप देख, क्या आप लोग भी देखना चाहोगे? क्या आप लोग नारायण के उस दिव्य रूप को देखना चाहोगे जो अर्जुन देखने के लिए कह रहा है? अपने अपने से प्रश्न पूछ रहा है। हाँ आगे पढ़ते हैं, कहा कि अर्जुन अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और भी जो कुछ देखना है उसके को भी जो भी तेरी चाहना है उसे भी देख, परंतु मुझको तुम अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा निसंदेह देखने में समर्थ नहीं हो। न तू माम शक्य से दृष्टुम नई नये स्वचक्षुषा दिव्यम ददानी ते चक्षु पश्चिमी योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन मेरे उस दिव्य रूप को तू प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। मेरे उस अतिशय स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तभी तू मुझे देख पाएगा। यहां चक्षु शब्द का प्रयोग हुआ है, नेत्र का नहीं है। नेत्र और चक्षु में भेद होता है। नेत्र वे हैं जो अन्यत्र देखते हैं, दूसरों की भलाई बुराई झूठ कपट लोग वो दूसरों की त्रुटियां देखते हैं, है ना, अत्र अत्र और देखते हैं जो वे नेत्र होते हैं। चक्षु कहते हैं जिसे दीक्षा गुरु ही खोलता है। दीक्षा गुरु का वैदिक नाम है चक्षस अर्थात चक्षुओं को खोलने वाला, और ये सम्मान सभी ऋषियों में केवल एक ही ऋषि को प्रदान किया गया है और वे हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हीं को संस्कृत में हम चक्षस कहते हैं। चक्षस का अधिकार, दीक्षा गुरु का अधिकार केवल देवगुरु बृहस्पति का है। इसलिए पूर्व के ऋषा में भी हम पढ़ गए हैं, ऋषि में मधुचंदा में इंद्रो दीर्घाय चक्षस, कि हे महान आत्मज्वालाओ आप ही हमारी दीक्षा गुरु। आ सूर्यम रोहित देवी, जब सूरज की तरह चमकते हो जगमगाती हो तभी जीवन का आरोहण होता है, भस्मी अन्नवान बालक होता है। वी गोभीर दृम रैयत, कि विशिष्ट ज्योतियों का संचार होता है और असत्य और अज्ञान के अंधेरों से परछाइयों से हमारा निराकरण होता है, हम सत्य की ओर आते हैं। तो कहा देव तो मैं तुमको देता हूं, ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूं जिसके द्वारा तू मुझे देख सकता है। और आश्चर्य है कि वही चक्षु चारों वेद हमको में परमेश्वर हमें नारायण कृपा करके दे रहे हैं और हम हैं तो उस चक्षु को ही स्वीकारना नहीं चाहते हैं। अर्जुन भी आंखों से गोविंद के उस रूप को नहीं देख सकता। कौन अर्जुन? जो महाशिव से पशुपतास्त्र ले आया, जो देवलोक में इंद्र से अस्त्र शस्त्र ले आया है, जो देवलोक में रह आया है, ऐसा दिव्य अर्जुन भी भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकता है। और आप जगह जगह सांप्रदायिक गुरुओं के यहाँ माथा रगड़ने गए थे कि दर्शन करा दो, और उन्होंने कराए भी होंगे आपको, बहुतों को, बहुतों ने किए भी होंगे राम जाना। तो वो चक्षु कौन सा है? गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। ज्ञान का चक्षु ही नारायण को देख सकता है। यदि वेदों के इस अमृत को तुमने जीवन में बसाया होता तो तुम्हारे भीतर का चक्षु जाने कब का खुल गया होता। अतिरिक्त गोविंद किया और यहां है ही किया, वो जो सूक्ष्म होकर मुझमें समाया है वो कितना विराट और व्यापक है कि सचराचर में एक पौधा, एक पेड़, एक जीव, कोई जीवधारी, कोई क्षण, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं जो उसके में नहीं समाया, और जिसमें वो नहीं समाया है तो उसका तो ये विराट दर्शन है। वो पेड़ों में है, वो पक्षियों में है, वो पशुओं में है, वो मनुष्यों में है, वो संपूर्ण जीवधारियों में है, वही ग्रहों नक्षत्रों में है। अरे क्या तुम्हें उसका विराट दर्शन अभी भी नहीं हुआ? बोलो, स्वामी जी दर्शन करा दूं? अरे उसके अतिरिक्त देखने के लिए यहां है ही क्या सिवाय गोविंद के? और तुम कहते हो कि तुमने इतनी गीता पढ़ी, पूरा एक ऋषि वेद का पढ़ के आ रहे हो और तुम्हें विराट का दर्शन नहीं हो रहा? कैसे कहूं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। हर ओर वो है, हर रूप उसी का है, हर चीज में वो है, फिर मुझे विराट दर्शन आप तक हुआ क्यों नहीं है? अर्जुन तो यहां पात्र है और वो पात्रता मेरी निभा रहा है। मैं पूछूं उससे कि क्यों रे अर्जुन, तुझे अभी तक दर्शन हुआ क्यों नहीं है? और दर्शन होता है तो फलाना झूठा, फलाना कपटी, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, क्या बात है? जो नहीं है वही दिख रहा है, और जो विराट है, सर्वत्र समाया है, वही मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? पूछो अपने आप से, प्रश्न करो स्वयं से, अरे कब जागोगे, कब जागोगे? उम्र खाए जाते हो, मौत के पास जा रहे हो, कब जागोगे, कब जागोगे? हर ओर उस विराट की अनुभूतियां कब लोगे? उसका अमृत दर्शन कब पाओगे? उसका रोमांच कब लोगे? और उससे पहले कोई जप यज्ञ नहीं है, उससे पहले कोई पूजा तुम्हारी पूजा नहीं है, कोई पाठ पाठ नहीं है। एक और कथा सुनाते हैं तुमको, उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है, पहले भी सुनाया है। ये मुस्लिम इरा की बात है। राजाओं के यहाँ बहुत सारे सेनाएं होती थी, गढ़ होते थे, सेनापति होते थे और उस्ताद भी होते थे जो फौजियों को ट्रेनिंग देते थे और बहादुर योद्धा बनाते थे उनको। तो एक गढ़ी में एक ऐसा ही एक बहुत ही उस्ताद रहता था, गुरु रहता था, और सैनिक से लेकर के सेनापति तक और यहाँ तक कि युवराज और महाराज भी उसी से युद्ध की कला सीखे थे। वो सबका गुरु था, जैसे आचार्य द्रोण। उसने सबको युद्ध की कला सिखाई थी। कोई भी सैनिक, कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो उससे ट्रेनिंग ना पाया और अपनी युद्ध कला में वो सबसे अपराजेय था। पराजित नहीं होता, उस्ताद जो थे ना। एक बार किले पे आक्रमण हुआ, एक बार किले पे आक्रमण हुआ, कई दिन तक युद्ध होता रहा, काफी फौजें कट गई। तो लोगों ने उससे कहा कि उस्ताद से कि तू यहां बैठा हुआ है, तू क्यों नहीं जाता? अरे तेरे सिखाए सब लोग हैं, तू भी जा और अपने कर्तव्य करके दिखा। तो उसने कहा कि मेरे को तो कभी किसी ने कहा भी नहीं जाने के लिए, कल कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। सबने कहा भाई योद्धा है, सबको सिखाया है, हो सकता है सारी सेना अकेला ही झेल ले। अगले दिन जब किले के फाटक खुले तो अकेला जाबाज दौड़ता हुआ 15-20 कदम आगे गया, देखा और फिर लौट आया। बोले कि लौट क्यों आए? बोले मुझे एक बात बताओ, आज तो मुझे अपने हाथ के कमाल दिखाने थे ना। बोले हाँ। तो बोले कहाँ दिखाऊं? बोले क्यों? बोले सारा मैदान तो आदमियों से भरा पड़ा है, इनसे कहो जरा पीछे हटे और फिर देखें मेरे कर्तव्य। यही तुम्हारी पूजा है, भूल गए कि कवायद, पीटी और परेड युद्ध के लिए, सन्नद्ध रहने के लिए किए जाते हैं, न कि खाली ड्रामे किए जाते हैं। पीस टाइम में हम भी आर्मी से कवायद कराते हैं, परेड कराते हैं, चांदमारी कराते हैं, लेकिन वो युद्ध तो नहीं होता है। तो मैंने तुम्हें पूजा, भक्ति, माला, पाठ इसलिए दिया था कि कवायद कराओ अपने मन और विचारों को, अपने स्वभाव को, और फिर सन्नद्ध हो जाओ जीवन रूपी इस महासमर के लिए, महाभारत के लिए। और तुम तो उस उस्ताद की तरह कह रहे हो कि जरा सबको पीछे हटाओ और मेरे कर्तव्य देखें, मुझे कितने भजन याद है, कितने श्लोक याद है। हवन भी कराया था तो पीटी परेड थी, कवायद थी, जलना तो यहां था, यज्ञ तो यहां हो रहा था, और बुढ़ापे तक तुम खाली रिहर्सल ही करते रहे। तो जीवन रूपी संग्राम के योद्धा बनोगे कब? जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो मुर्दा तो उठ करके युद्ध करेगा नहीं, अरे कब योद्धा बनोगे तुम? और खाली नाटक को भक्ति बनाए बैठे, उसमें डूब के जीना है, उसकी रूप रस माधुरी का पान करना है, उसे रोम रोम अपने में बसाना है, उसकी परम ज्योतियों में बस के रहना है, उसके अमृत आनंद को लेना है, उसका रोमांच लेना है, ऐसा आनंद लेना है। कैसा है वो? तो ब्रह्म सूत्र में कहा, ईक्षते न शब्दम, ये तो गूंगे के गुड़ का रस है जिसे वो बयां नहीं कर सकता। वो अनुभूत तो कर सकता है, बता नहीं सकता, गूंगा जो है। ये वो अमृत रस है और उससे रीते हो, प्यासे हो, और विषयों की कड़वाहट में, विषयों के विष में चौधरी हो तुम, और वहीं वहीं भटकना चाहते हो, आत्मा की इस अमृत का पान कदापि नहीं करना चाहते हो। उस योद्धा की तरह कि मैंने तो सबको पूजा सिखाई, मैंने तो सबको कर्मकांड सिखाया, और उस धर्मशास्त्री की तरह मरने के बाद सोच रहा था कि अभी देवता आते होंगे मुझे लेने के लिए, कोई नहीं आया, और तभी सारे पिशाच शमशान के इकट्ठे होके आए, उन्होंने जय जयकार की और उनके गले में हड्डियों की खोपड़ियों की माला पहना दी। उनका ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे साहस कैसे हुआ ऐसा करने का, तुम्हें पता नहीं मैं धर्मशास्त्री हूँ? उसने कहा, हम गुरुदेव जानते हैं हम धर्मशास्त्री हैं, इसीलिए तो पहनाए, हमारे भी गुरु आती हैं। कहा, तुम कौन हो? कहा, हम भूत प्रेत पिशाच है महाराज, इसी शमशान में रहते हैं, और आप हमारे गुरु हैं, आपका तो बड़ा ऊंचा पद है, क्योंकि जितने गुना हमने किए आप तो हमसे हारे भी सिरमौर हैं। तो बोले, तुम लेकिन यहां रहेंगे कहां पर? हमारा तो महल राजा से भी बड़ा था। बोले, अजी कहां उस सड़े हुए महल में रहिएगा, इस शमशान का जो सबसे सुंदरतम स्थान है वो ये जला हुआ पेड़ है, इस ठूठ पर रहेंगे आप। हरे भरे पेड़ों पर हम रहेंगे, हमारे पाप थोड़े कम है ना, तो आप भी क्या जले ठूंठ पर ही रहिएगा, या दूसरों से जलने की मनोवृत्ति छोड़ दीजिएगा आप, नहीं तो जला ठूंठ ही मुकद्दर होगा आपका। सोचो, विचार करो, कहां जाना है? और पूजा पाठ भक्ति एक रिहर्सल है, युद्ध नहीं है। युद्ध तब होगा जब मेरा आचरण, मेरा विचार, मेरा स्वभाव, मेरी मान्यता, मेरी धारणा सबकी सब भक्त होंगी, तब मैं भक्त बनूंगा। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जब तक रहेंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। तुम सिर्फ भक्ति की कवायद कर रहे हो, कैसे कहूं, ढोंगी हो। हमें अपने आप से पूछना होगा, कहीं बचपन ही में कवायद हो जाती तो ठीक थी, बुढ़ापे तक यही करता रहूंगा? तो इस जीवन के अपने ही विषयों से लड़ना है मुझे, मेरे बाहर मेरे कौरव हैं, मेरे भीतर पांडव पक्ष है सारा। पांच तत्वों से बना पांडु हूं मैं, क्योंकि पांच तत्वों से शरीर पांडु है, चेतना कुंती है जो उसमें से चैतन्य धाराओं को जीवन की लाती है, बुद्धि विवेक सब प्रकट होता है। पांच प्रकार का ज्ञान ही मेरा पांडव है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना कुंती है। द्रौपदी संज्ञा है, संज्ञा शून्य हो के कोई भाव नहीं चलता है, और ये तन्मात्राएं ही मेरे सुभद्रा के द्रौपदी के बेटे हैं। और सुभद्र दिव्य अलौकिक भद्र यानी श्रेष्ठ विचार एक ही था मेरा, गोविंद में मिलना, अनंत की राह जाना, अनंत हो जाना। वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, वो न रहे, मैं न रहूँ, बस एक हो जाए। तो मुझे किस युद्ध में आना था कि जहाँ अंधा वक्त ही धृतराष्ट्र है, मेरा वक्त ही धृतराष्ट्र है, काल है, अंधा है वो, क्योंकि वो न देखता वर्तमान न भविष्य न भूत, अंधा है वो। वर्तमान ही उसका ड्राइवर है जो उसे चला रहा हर सांस क्षण क्षण से उसको, और मेरी अतिथियां जो इस एक मस्तक रूपी इस मांस के लोथड़े से उत्पन्न है, यही धारतराष्ट्र हैं, कौरव हैं, अतृप्तियां इच्छाएं, जो दुश्मन है मेरे वो सगे हैं मेरे, और जो सगा था मेरा उसका कोई अता पता नहीं मुझको कि स्वामी जी उसके दर्शन करा दो। अरे उसका विराट रूप का दर्शन अब भी करो, इसी क्षण करो, हर चीज में वो है, कणकण में समाया हुआ, और सचराचर भी उसमें जब समाता है तो उसे एक अणु भर भी नहीं भर पाता है। नहीं त्वारोदसी रिघाए मानम इन बता, तो सारे सचराचर ग्रह नक्षत्र और पृथ्वियां भी जिसमें समाती जाती हैं और अणु मात्र भी उसे नहीं भर पाती, इतना विशाल और व्यापक है वो, और वो मुझमें